ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. جو ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے.